Hola, sóc el Jordi Tardà, esteu escoltant Borratxos de Música. Que el disfruteu. Hola a tothom, benvinguts de nou al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des d'on... Des de dintre! Des de dintre! Perquè està fet per dos músics, Alba López, cantant i guitarrista de Ignitium. Hola, què tal, com esteu? I Rubén Rodríguez, baixista de la gran banda de rock Ignitium. Gran baixista més. Gran baixista, perdó. Salutacions, companys alcohòlics musicals, i benvinguts al Borratxos de Música. Aquí estem per explicar-vos, com dèiem, la música des de dintre, i avui per fer-ho, a més, acompanyats d'un dels mestres. Salva, jo... En fi, saps que tinc debilitat pel personatge del qual parlarem avui. És un, jo crec que un dels grans genis que ha donat la nostra terra, i es diu Pau Riba. Pau Riba. Es diu Pau Riba. A més, és un senyor un tianenc de pro, viu a Tiana. És un tianenc de pro, sí senyor. I em consta que vaja, que el tens vist de tant en tant. I és fàcil veure la és fàcil veure a Tiana. Tiana, oi? Sí. I en fi, un home, en fi, com tots els genis, no? Un home, doncs, una mica sui generis, una mica... alternatiu. No? Sí, alternatiu, una mica amb el seu món, però bueno, això és el que tenen els genis, no? Deien el mateix d'en Dalí o de Picasso, no? El seu tarannà i la seva manera, clar. Sí, el límit entre la genialitat i la bogeria de vegades és difícil d'esbrinar, però per mi, en Pau Riba va fer el ja ho dic ara, clarament, i en majúscules, el millor disc de rock en català, el millor disc que s'ha fet en aquest país. Mai, que s'ha fet mai. Que s'ha fet mai, per mi, pel meu gust, és el meu gust, ojo, jo, és el meu gust. El que digui que el millor disc és el no sé què de Sopa de Cabra, doncs vale, ho respecto. Jo, per mi, és Dioptria, de Pau Riba. Dioptria és un àlbum doble de rock progressiu, mig folk, mig pop, mig, bueno, abarca moltíssims estils. I vaja, va investigar, va experimentar i va arribar on jo crec que no havia arribat ningú, i on penso que després d'ell ningú més s'ha atrevit a arribar en aquest país, a Catalunya, no? Per tant, per mi Dioptria és un disc, bueno, tòtem total i fetitxe, i dels discos que en fi, que per mi marquen un hito, no? Un cim en la música. Doncs vaja, escolta'm, em fas venir moltes ganes de sentir coses ja de Dioptria. Doncs mira, sense més dilació, si et sembla, obrim el programa amb la primera cançó, la cançó que obre el Dioptria. Dioptria és un doble. És un doble, sí, és un disc doble, doble. Ah, de fet, mira, et comentava off the record fa un moment, i així ara ho compartim amb els nostres amics borratxos, que fins fa molt poc temps el Dioptria era un àlbum difícil de trobar, perquè estava editat en vinil, i realment era complicat de trobar-lo. L'any 2006 es va fer una reedició fastuosa en CD, que el tenim aquí, ja el veus, un libreto de lujo, les pàgines del libreto amb l'art original de la portada, la contraportada, les lletres, vull dir, és fantàstic. Aquesta reedició es va fer l'any 2006 i jo us la recomano a tothom, la podeu trobar a tot arreu, a l'FNAC, a qualsevol lloc la podreu trobar. Però, com et deia, fins a l'any 2006, que no es va fer aquesta reedició, realment el Dioptria era un àlbum molt difícil de trobar, perquè només estava l'edició, no sé si l'original, i després una reedició que es va fer l'any 78, però en vinil, O sigui que ara podeu trobar-lo en CD, i efectivament, com deies, és un CD doble, són dos discos, i vaja, doncs, com dèiem, si et sembla, obrim el programa amb, sí, amb sí, sí, sí, el primer tema, la primera cançó del primer CD de Dioptria, que porta per títol Qui tu? Thank you. ella em despedia, m'acomiadava. Fins a l'endemà, llavors em mirava i em dava la mà. Ah, ah, ah. Corria com folla, dansava molt bé, heroica i bonica, enmig del carrer. Rodava, girava, s'omplia de vent, i reia i callava i seguia corrent. S'inflava i voltava, els braços en creu, tocava la sorra amb les puntes dels peus. I veia la lluna enmig de la nit, nosaltres miràvem sense fer brugit. Era com un somni, gran destí. Tu. I es deia Quitu. Quin bon rotllo dona aquesta cançó, oh, m'agrada moltíssim, Quitu. Veuràs, Dioptria és un àlbum que es va publicar l'any 1970 i és una crítica de la societat burgesa, de la hipocresia i de l'opressió religiosa i moral de l'època. De fet, el Pau Ribà doncs, era fill d'una família acomodada, era un burgès, i ho patia bastant en primera persona. Aleshores, doncs, tot aquest disc, tot el Dioptria, podríem considerar-lo com una obra potser conceptual i que gira entorn a tot això, no? Una mica a denunciar, i és una gran despotricada de, sí, sí, pues això, no? De l'opressió religiosa i vaja, això, dels formalismes burgesos. Sí, exacte. I si et sembla, et puc llegir, perquè el Pau Riba va fer un escrit en la carpeta del vinil, i que l'han reproduït aquí en el CD també, va fer un escrit tremendo on ell realment parla molt de tot això, de què volia dir ell amb aquest àlbum i sí, amb aquest disc. Ja podem llegir, sí, no? Sí, per favor, i de quina era la seva intenció. Mira, en el primer punt ell diu: dedico aquest disc a la meva tia Assumpta i al meu avi Pau Romeva, perquè són els dos únics herois del món petit i mesquí en el qual he viscut fins ara i que ara deixo. Ja és bastant dura aquesta entrada, Salva. Vull dir, ja aquest món petit i mesquí, però és que ell continua i diu, més endavant diu: me'n vaig i deixo aquesta enorme, insalvable miopia i aquesta única, immensa, frustradora dioptria que redueix els horitzons immediats a un trist convenciment de clausura on hi van refugiar-se els homes asexuats del sí perquè sí i s'hi amaguen de la realitat que els té una surra jurada a l'altra banda dels sants de fusta a qui professen una fe histèrica, gratuïta i absurda, que els mena al sacrifici del seu propi cos, al martiri de la seva pròpia ànima i al sacrifici martiri del cos i l'ànima de tots els seus semblants amb aquella bona fe estúpida i aquella maldat que és només patrimoni dels tontos. Què et sembla, Salva? Demolidor. Jo això, vull dir, jo quan vaig llegir vaig pensar, hòstia, déu-n'hi-do, la carregada contra... Es va despatxar, gust, sí, sí, contra el clero i contra, bueno, contra tots aquests, aquestes convencions socials i aquesta moral hipòcrita que reinava a l'època, no? I de fet, xapó i ostres, és... I tuixé. És brutal que li deixessin dir això a l'any 1970, no? Perquè recordem que era encara plena dictadura, no? Sí, sí, sí. Encara que alguns diuen que ja era dicta blanda, m'agradaria veure. Jo sí, no m'hagués atrevit a dir-ho, eh? Deixa'm que llegis un últim paragrafet, perquè el Pau Riba continuava desgranant disseccionant la seva, la societat del seu dia, i continuava, i a l'últim punt deia, diu, me'n vaig i deixo aquesta covarda vella tan salvatge a terra, me'n vaig i abandono aquesta pobra, bruta, dissortada pàtria, me'n vaig i em despedeixo dels familiars i amics, i també de Monsenyor Guix, actual bisbe auxiliar de la diòcesi de Barcelona, el qual, creient facilitar-me el bitllet d'entrada, em donà sense voler el bitllet de sortida cap al país de les faltes d'ortografia, on el cel s'il·lumina cada dia amb els colors de l'alba i el crepuscle, on els arbres s'omplen amb les cançons de les flors i dels ocells, on les ones s'exciten amb els pessics dels crancs, on els camps no paren de riure amb les pessigolletes de les pluges i els dragons, i on la terra transparent deixa veure el paradís que amb la poma cruspida torna a ser prometedor, qui sap. Vull dir que... Poeta. Ostres, déu-n'hi-do. I Monsenyor Guix, suposo que devia ser un professor seu d'escola, no? Que diu... ell creia que em donava el bitllet d'entrada i sense voler em va donar el bitllet de sortida cap al país de les faltes d'ortografia. Bravo, bravo. Pau Riba és sensacional. I aquest escrit, ja dic, bueno, mira, valdria la pena... El disc és, ja dic, el millor per mi, no? Però valdria la pena que us el compressiu només que per l'escrit aquest, per llegir l'escrit que fa el Pau Riba, que són 3 pàgines, pràcticament... I és fantàstic. Si et sembla, sentim una altra cançó, que ara fa estona que no sentim cap cançó d'aquest disc, i us tinc preparada un tema que es titula Rosa d'Abril, i en aquesta cançó directament se n'enfot del dia de la Rosa, del dia de Sant Jordi, dintre de la línia de d'enfotre-se'n dels convencionalismes socials. Doncs aquí a Catalunya, com sabeu, hi ha un convencionalisme que és el dia de Sant Jordi, on tots estem obligats, vulguem o no, a fer unes coses doncs, que, bueno, que representen una despesa i una certa hipocresia. No, a veure, no ens enganyem, let's face it, és així. Sí. Una cosa és que t'agradi més o menys anar a mirar paradetes de llibres, anar a comprar roses, però... És comparable a quan la nit de Sant Joan, hosti, si no ho celebres i no tires un petardo, és raro, no? Efectivament. O la nit de Cap d'Any, és que si no surts de festa, és que... O sigui, tu has de passar bé, vulguis o no. Estàs obligat. Estàs obligat, no et pots quedar a casa i llegir un llibre de cant. No, has d'anar i... Vale, doncs el dia del llibre i la rosa, doncs pel Pau Riba era un altre d'aquests convencionalismes, i és veritat que potser actualment, doncs ja ho celebrem d'una manera més lúdica, però m'imagino que l'any 1970 la cosa no era tan lúdica com ara, i vaja, potser tot feia un tuf una mica més religiós, no?, el dia de Sant Jordi. En fi, el cas és que a Pau Riba li va semblar un bon motiu per fer una cançó satírica, i mira com se n'enfot, és molt graciós, eh? Llegiré un trosset de la lletra de la cançó, perquè ell a la cançó diu, és el dia de la Rosa i m'ha sorprès sol solet. Vull dir, ell no té parella, és el dia de la Rosa i no té parella. Llavors diu, per poder entregar una rosa he fet memòria dels meus flirts, diu, fins a 100 toqui qui toqui, i a tu t'ha tocat el 100. Diu, no et mereixes tu la rosa, princeseta del meu cor, però ets el fler 100 de ma vida, i aquest cop has tingut sort. O sigui, ell diu, com que no sé qui donar-li la rosa, comptaré fins a 100, amb la qual ja t'està dient, he tingut 100 flers, que ja... Com a mínim. Com a mínim, i diu, mira, has tingut sort, diu, no te la mereixes, però t'ha tocat a tu. I l'última frase diu, ja mai més pensaré en tu. Diu, només he pensat en tu per repartir la rosa avui, però no ho tornaré a fer. Si et sembla, sentim-la. Es titula Rosa d'Abril i sona així de bé. Poder entregar la rosa he fet memòria. tinc la rosa. Vam ser al llit un temps molt curt, però ets francesa, ho juraria. Sols tinc tres records de tu. Sols tinc tres records de tu. Tres colors i ara el de rosa, color blau d'alguns petons, color blanc de bufetades. I jo color roig del pensarem tu. Ja mai més pensarem tu. Ja mai més pensarem tu. Un cachondo. Ja mai més pensaré en tu. Sí, devia aixecar ampolles en els estrats més burgesos, no? Sempre he pensat, aquestes cançons que els cantants dediquen a noies, no? Mm-hmm. Si són, jo què sé, Wonderful Tonight, no? O coses d'aquestes molt famoses i tal, no? Clar, la dona que se li ha dedicat a aquesta cançó pot dir, aquesta cançó és meva, no? És per mi, però clar, aquesta l'Elisabet aquesta dubto molt que hagi explicat mai que era per ell, eh? Home, és que a més el motiu és bonic, contaré fins a 100 toqui-qui-toqui i aquest cop t'ha tocat a tu, mira. Mega crack, quin mega crack. Pues mira, Salva, veuràs, resulta que la història de la despotricada d'aquesta del Pau Riba no acaba aquí, perquè clar, ell va fer aquest escrit tan punyent, no? en el dit, tan àcid i tan corrosiu, però clar, com dèiem, era l'any 1970 i de cap manera la societat d'aquella època estava disposada a absorbir tot això així tal qual. De manera que t'haig de dir que el disc, l'àlbum, va ser publicat per l'editora Concentric, i com no podia ser d'una altra manera, els directius de Concentric se'ls van posar els pèls de punta quan van llegir la dedicatòria del Pau Riba. Evidentment, doncs, van flipar, no? Així que van decidir, ni més ni menys, que incloure un escrit en el disc, en la carpeta del disc, sense dir-li al Pau Riba. Sí, exacte. Van incloure un escrit al qual intentaven contrarrestar d'alguna manera les opinions de Pau Riba. En aquell escrit ells deien que, bueno, que criticar la societat és molt còmode, que Pau Riba ho fa per provocar i, en fi, que se li permet perquè és un consentit, però que no s'havia de fer gaire cas, vale? O sigui, l'escrit era així com una mica de desvirtuant i de desprestigiant el que... De descàrrec, no? Sí, com dient, bueno, ja sabeu com és el Pau Riba, ell diu aquestes coses per provocar, sí. Però, bueno, a fi de comptes... No li feu massa cas. No li feu massa cas, però, bueno, total, criticar la societat, doncs, bueno, tothom ho fa, és molt fàcil. fàcil, vull dir que tampoc no té més, no? I vaja, doncs, sense dir-li, en el Pau Riba, doncs, ells van incloure aquest escrit en la carpeta del disc. Va succeir que 8 anys després, l'any 1978, es va reeditar el disc i el Pau Riba ja tenia un poder a sobre de la reedició dels seus discos. De manera que els va contestar. En la reedició de 1978, el Pau Riba va afegir un altre escrit contestant a l'escrit que havien fet els directius de la Concèntric 8 anys abans, no? I si et sembla, llegiré el primer trosset perquè no té desperdici. L'escrit es titula Víctima del sistema. I diu, el Pau Riba diu, han transcorregut 9 anys ben bons des de que el seu primer editor, quan diu el seu primer editor, refereix al disc, l'editor del disc, no? Des de que el seu primer editor s'inquietà sobre manera per culpa de la dedicatòria que vaig escriure quan aquest primer disc anava a sortir al mercat. S'inquietà fins a tal punt que se sentí impulsat i obligat a erigir-se en portaveu capdavanter de tot un poble per organitzar la defensa concèntrica que havia de protegir la pàtria contra els atacs inofensius d'un artista adolescent. Fou una creuada absurda contra fantasmes onírics que amenaçaven amb desencaixar la faixa que desesperadament cenyia al seu voltant per contenir aquell món de dipositats intestines. Fou un acte, diu, fou un acte abnegat i resolut que veritablement mereix el qualificatiu d'heroic i digne del mateix Herodes, perquè sense ell, sense aquest acte risible i ridícul, la cultura hauria perdut una relíquia, la història hauria perdut un document preciós i possiblement Pau Riba hauria seguit ignorant les seves qualitats profètiques i mediúmniques de navegant solitari. Espectacular, o sigui, aquest paio, bueno, jo chapó i me pongo a sus pies i a los de su señora perquè escolta'm, és... O sus señoras, perquè el Pau era un mecacrac i ja et dic, com que els de la Concèntric li van fer allò d'afegir un escrit sense dir-li, doncs ell els va contestar i ja veus que de quina manera, eh? L'escrit és més llarg, us recomano a tots que us compreu el disc per poder-lo llegir perquè no té desperdici. L'àlbum, com estàs veient, és una meravella. Cada cançó és una petita perla i la que sentirem a continuació, és la tercera cançó que sentirem al programa i la tercera del disc, de moment anem per ordre, es titula Noia de porcellana. Penso, Salva, que és un dels temes més famosos de la música del nostre país, és aquella tonada tan famosa, Noia de porcellana, és superconeguda, sí, sí. Vale? La lletra és més dura del que sembla perquè sembla que faci molta gràcia, de vegades sembla fins i tot una cançó de bressol, una cançó per nens, no? Però mira, el primer paràgraf diu, Noia de porcellana buscava una ànima dintre teu i això era com buscar papallones blanques damunt la neu. O sigui, està parlant, jo crec, doncs, una mica, tornem als convencionalismes, no? Una mica les relacions fredes, no? Entre, distants, potser, no? Entre els sexes femení i masculí, no? Una mica que era difícil arribar a... Suposo que en els cercles bulgesos, no? Que potser sí, les noies anaven una mica del pal. Imagino, sí, que la noia porcellana s'està referint a una noia que respectava tots els convencionalismes i que volia ser com la societat pintava la dona ideal, no? Efectivament. Perquè al final fent això es quedava sense ànima perquè dintre no hi havia res, estava buida, no? Ben dit. Jo ho entenc així. Llavors, clar, ell diu, buscava una ànima dintre teu, però això era com buscar papallones. No l'he trobat, no? Aleshores, una cançó, trobo que també bastant crítica en aquesta línia i si et sembla, sentim-la. És molt maca, molt coneguda, Noia de porcellana. Van trencar un braç. semblaves indignada com una santa sense veal. Noia de porcelana, tot ets tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristall. Noia de porcelana, buscava llum en la teva pell i això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent, la pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent. Noia de porcelana, què vols que et doni no donant res? Ets freda i inhumana, et preocupes de 5 a 7. Aquesta t'he de dir que m'ha tocat molt la fibra. Ah, sí? Sí. Què me dices? Oh, quina veu més bonica, no? És... Que dolç, tot, tot... Era tot molt, molt magnífic. Subtil. Ja la coneixies, per això, ja l'havies sentit, aquesta. Sí, no? Però no m'havia fixat mai així, fixat. No? Sí, és un tema que pot passar desapercebut, perquè sembla això un tema lleugeret, com fins i tot per nens, no? Noia de porcellana... Sembla... Sí, he estat encantat amb una veu de nen sí. petit i... És tot tan bonic i tan dolç que sí. sembla una nana. Però està dient coses grosses. Sí. Et preocupes de 5 a 7? M'encanta, no? Aquesta noia ho tenia tot planificat, no? De 5 a 7, preocupació. Em toca preocupació. Ho trobo de xapó, ho trobo una cançó preciosa i, bueno, és un ítem de la música catalana perquè és superconeguda, però tens raó, que jo crec que quan l'escoltem de vegades no parem atenció a la lletra i el Pau Riba estava dient coses grosses, no? Deixa'm, Salva, que fins ara no t'he donat cap dada d'aquest disc. La portada, que no sé si podries descriure-la als nostres oients. Mira, la portada és com un prat d'aquí, mediterrani, de muntanya, i està ple de flors, però tot és molt grocs i verds, sí. i hi ha un bebè que sembla un angelote sí. d'aquests. Sí. Bueno, em deia que és una pintura, no és una fotografia, sí, és una pintura. I sí, és un bebè que està estirat a terra, però... És com un nen Jesús. Sí, és com un nen Jesús, és a dir, té la mirada molt serena, si li mires, o sigui, té la no està preocupat ni plorant ni res, té una mirada molt serena i està com abandonat enmig d'un prat, no? pot ser una metàfora del seu estat d'ànim, no? Una mica del Pau Riba. Deixa'm que et digui que aquesta pintura de la portada, l'autor és un senyor que es diu Philip Otto Runge i que va viure del 1777 fins al 1810, és a dir, que va tenir una vida realment curta. Molt curta, aquest pintor. 43 però, anys. No sé dir-te res més d'ell, però és l'autor de la pintura que el Pau Riba va triar per portada com a portada d'aquest disc. El que passa és que jo m'he estat mirant també les altres il·lustracions que apareixen sí, en aquest aquí, magnífic... Sí, a la contraportada, això és la contraportada. Sí, la contraportada sí. hi ha sí, una ja... pintura que ja és... Sí, és una mena de collage, una mena sí, de collage sí, estrany. Però sí. és molt significatiu. Sí. Em diu moltes coses. Sí, no? Passen moltes coses perquè... Hi ha molts monstres, serps... Que ataquen un fetus, sí. no?, que està aquí dintre. Una que mena ataquen, de... sí, una mena d'ou, on hi ha coses, no? On hi ha... Sí, sí, sí penso que és una altra metàfora del mateix que estem dient, no? Una mica, doncs... m'imagino que ell se sent a dintre d'aquest ou i hi ha tot de coses, de monstres que l'ataquen i se'l volen menjar. Sí, i... Fins i tot un dels monstres té clarament una forma fàl·lica, si te n'adones. És... Sí. Vull dir que la figura del pare potser rep aquí també, no ho sé. Qui sap, segurament. Pots estar-te hores mirant aquesta il·lustració i deduint coses, sentint la música i sentint les lletres del Pau Riba. És, ja et dic, és una obra mestra, és una obra d'art. Miris per on tu miris, aquest disc, la portada, la contraportada, les lletres i la música. I parlant de la música... De fet, hem de dir, perdona, que sí, aquest collage ja és obra de Pau Riba. Ah, el collage és obra de Pau Riba, veus? Sí, sí. La pintura portada és d'en Filippo Torrunys, però el collage aquest és d'en Pau Riba. Sí, senyor, surt aquí el disc, surt la dada. Doncs sí que volia mencionar una mica els components de la banda, els músics que estan fent aquesta música que estem sentint avui, si et sembla, perquè el Pau Riba anava acompanyat per un grup que va ser batejat com OM, sí. O-M. Sí. Perdona'm un moment. Sí. Els monstres aquests... Aviam, estàs assolinant coses aquí mirant la pintura. Perdona, eh? No, adelante. Diguem tota la veritat, no? Il·luminen. El Pau Riba va fer el collage i el disseny d'aquesta cosa, però els monstres aquests que estan... aquí atacant aquest fetus, aquest ou, van ser dibuixats per un tal Nazario. Ah, mira. Sí. Nazario és l'il·lustrador, doncs. Del... Sí, exacte. I llavors el Pau Riba va fer tot aquest collage. Tot el muntatge. Que hi ha aquí. Sí, sí. I ja està. Sí, perdona que t'he tallat. Per favor, no, al contrari, has arrojado luz sobre aquesta cosa tan complicada de... Vaja, no complicada, però sí surrealista i que hi ha molta xitxa aquí per veure. Doncs res, volia comentar una mica, mencionar els músics, no? Perquè crec que s'ho mereixen. Pau Riba anava acompanyat per un grup, com et deia, que portava per nom OM. El van batejar com OM, O-M, no? Doncs bé, Pau Riba tocava la guitarra acústica. OM és la síl·laba sagrada. Sí, és veritat, ho sé, sí, però m'estranya que ell utilitzés... No em provoquis. M'estranya que el Pau Riba anés per aquí, el bateig del grup, però vaja, no ho sé, no tinc ni idea, potser sí. En tot cas, bueno, la lletra i la música són del Pau Riba, que canta i toca la guitarra acústica, i els components d'aquest grup OM serien, com a guitarra elèctrica, baix i segones veus, Toti, un senyor que ve aquí com a Toti, simplement. Llavors hi ha el Jordi Sabatés, piano, orga, wind chimes i cors. Wind chimes són aquelles campanes, oi? Aquella mena de... Sí, campanetes. De campaneta. Coltenilla, no? Sí, senyor. El Romà Escales, flauta de bec, travessera i cors. El Josep Polo, bateria i percussió. I el Doro Mentaberri, que toca el baix. Quedi constància d'aquests músics, que jo crec que van fer una cosa molt, molt avançada per la seva època i sobretot pel país on vivien, no? Perquè malauradament aquí a Catalunya no tenim gaires exemples de música d'aquest calibre i d'aquesta intenció, perquè si fins ara hem sentit cançonetes una mica, diguem, bueno, no hi ha Porcellana o Rosa d'Abril, no eren cançons massa arriscades, a partir d'ara sí que sentirem un parell de temes que ja entraven dintre de terrenys més experimentals. De l'exploració. Home, el tema que sentirem a continuació el coneixes bé, em consta, es titula Elena Desenganya't. Sí, sí. És un tema fantàstic, Salva, perquè hi ha un estribillo molt fàcil, no? I després la cançó hi ha com una paradeta i comença a fer com una coda, com una volta que es va repetint, s'hi van afegint instruments i ostres, al final hi ha com una, realment puja a una intensitat molt gran, no? Crec que vaja, agafa unes cotes d'intensitat musical molt important. A mi m'encanta, i jo el descriuria, vaja, si està limitant bastant amb el rock simfònic, en aquesta coda final on es van afegint instruments a la melodia. A mi m'agrada moltíssim. El títol fa referència a Elena Desenganya't, parla del despertar a l'edat adulta, no? Parla del pas de nena a... Quan es perd la innocència. Adona, quan es perd la innocència, exacte. El tema parla d'això, i vaja, sona així de bé. A mi m'encanta, és un dels meus temes favorits, Elena Desenganya't. Thank you. una cançó que jo diria que a mi em sona a l'alçada de temes i de bandes doncs molt, molt famoses. Ja saps que jo sóc més de bandes anglòfones, no? Mm-hmm. I sóc, la música que m'ha influenciat a mi sempre ha sigut música doncs, dels Estats Units i Gran Bretanya, no? Tot i que també coses europees i tal, però sí que aquesta música sorprèn per l'època que és i perquè, mm. perquè és aquí del nostre país, i crec que està a l'alçada perfectament, amb molta dignitat, a coses de l'època d'Estats Units i de Gran Bretanya, que eren d'alguna manera els països font de molts estils, no? És veritat. I entre d'altres aquest mateix estil, no? Mm. Llavors penso que aquí en Pau Riba estava competint a les grans lligues, no? Sí, tot sí, i que sí. Clar, per la mida del país on estava i per l'època del país on estava, segurament la seva música no va poder ser sentida fora, no? No, no saps com celebro que diguis això, i a més és que estic totalment d'acord, i fixa't com és així, fins ara totes les cançons que hem sentit són del primer disc, del CD número 1 d'aquest disc doble, però ara entrem, si et sembla, en el segon CD, perquè en el segon CD el Pau Riba va molt més enllà que això, i és quan en el segon CD realment experimenta. Pensa que aquí ja trobem tres sinfonies, sinfonia número 1, sinfonia número 2 i sinfonia número 3, i vaja, són sinfonies de pràcticament 10 minuts cada una. Sentirem la número 3, que a mi m'agrada molt. Fixa't que el baix és molt protagonista en tota la cançó, i fixa't també al principi com la veu, amb la veu imita el so de la bateria, ell fa la percussió amb la veu, és una cosa molt graciosa de sentir. Crec que la cançó és molt arriscada, molt experimental, i vaja, va més enllà en tot això que aprofundeix. Doncs descobrim-la, en tot això no la sentim, no, descobrim-la. Descobrim-la, sisplau, a veure si us agrada. Sinfonia número 3. Amb les sabates de només m'he tret una sabata perquè se m'ha dormit un peu. Ha vingut una mosca, segurament la de Doncs acabem de sentir íntegrament la sinfonia número 3 d'en Pau Riba, Dioptria. Efectivament. Dioptria. Això és un luxe, eh? No crec que hi hagi masses programes de ràdio, massa programes de ràdio on que s'hagin atrevit. Que s'atreveixin a emetre íntegra la sinfonia número 3. És una petita obra mestra, ja ho has sentit. He anat a seure al jardinet dels lliris en espera del bon temps. Era molt interessant, variada, hi havia de tot, fins i tot tossia. Tossia, no, de la percussió amb la boca és fantàstic. Jo pensava que la Björk havia sigut la primera de tossir, però no, resulta que era en Pau Riba. El Pau, ja et dic, el Pau va anar a llocs on no havia anat ningú i en aquest país en concret ningú hi ha tornat on ha anat ell. I això ho defensaré davant de qui faci falta. Dioptria. Espero, Salva, que ara falten pocs minuts per acabar el programa, espero que hagi valgut la pena i que estiguis d'acord amb mi. Estic d'acord amb tu. És un àlbum, sí, és un àlbum que val molt la pena. Val molt la pena i, ostres, hi ha moltíssimes coses per descobrir. Hem fet un tastet, hem posat unes quantes cançons i penso que, en fi, que val la pena que us endinseu dintre d'aquest àlbum tan interessant. Dioptria, Pau Riba. I si et sembla, Salva, I per acabar el programa d'avui, escoltarem una última cançó que, si em permets, vull dedicar a tots els taxistes del món en general i de l'àrea metropolitana de Barcelona en particular. I amb la boca ben grossa. Sí, i amb la boca ben grossa, perquè aquest tema es titula Taxista i és el tema amb el que tanca l'àlbum Dioptria, tanca el segon CD de l'àlbum Dioptria, en Pau Riba. És una cançó molt maca, és una cançó molt xula, diu taxista, ja no vaig cap al cel, però no et posis trist, tu continua, trobaràs un altre passatger, diu, potser serà una noia molt bonica. I és una cançó molt maca, molt maca, molt maca, bueno, a mi m'agrada molt, i bueno, per tancar aquest àlbum i per tancar el programa d'avui penso que és ideal, perquè bueno, ens anirem amb aquest bon regust de boca de la música del Pau Riba. Doncs escolta'm, com sempre t'he d'agrair i felicitar pel programa d'avui, que ha sigut magnífic. Home, per favor, ha sigut un plaer. I m'has descobert un personatge que no coneixia, la veritat, no m'havia tret l'atenció mai i ara trobo que m'he perdut bona música. No, però no, això no us perd mai. Però ja l'he trobat, ja l'has trobat. La tenia perduda, però l'he trobat. Cap problema. I com a personatge, doncs, repetir això, és l'enfant terrible, no? És un destructor, un irònic, un sarcàstic i un flagelador de la hipocresia. I això sempre s'agraeix. I més quan ho va fer ella l'any 70. Després, altres discos que va fer, com el Licors i tal, també va insistir sobre el tema, però vaja, penso que l'obra mestra és Dioptria i valia molt la pena presentar-vos-la avui. I res més. Recordem el nostre blog del nostre programa, sí, que ja sabeu que allà a internet trobareu els borratxos de música sempre disposats a explicar-vos coses guais de la música, des del nostre particular i peculiar punt de vista musical. És a dir, des de dintre. I musiculístic, des de dintre. I musicòfil. I musicòfil. Preneu nota, és el http://borratxos.blogspot.com. Sí, senyor. I res, gràcies per estar amb nosaltres al programa d'avui i ens veiem al següent programa del Borratxos de Música. No ens falteu. Fins a la pròxima. A reveure. Adéu, adéu. Passatge, jo em vaig a fer. Trobaràs potser una noia fent senyal amb una mà. Tu faràs girar la porta i ella pujarà pel parabrises i tu endevinaràs on va. Posaràs el cotxe en marxa i el motor se'ns endurà. si és que aquesta història